وقال الله وویل دی الله تعالی لا تتخذوا الهین اثنین ارد دلیل وحی پر رد شرک باندې او ویل دی الله تعالی ما جوړوي الهین حقدار د بندګۍ اثنین دوا انما هو اله یقینا د حقدار د بندګۍ صرف یک یو الله تعالی دی فای یا فرحون نو خاص زمانه یره وکي وله ما فی السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید باندې او خاص د الله تعالی په اختیار کې راځي پس مانو نه کړي ولارد فرمای کړي وله الدین واسوا او خاص د الله تعالی لپاره تابعداری د لازم تفسیر جلالین لیکلی وله الطاعت لازما په معنا د دائما سره دی او خاص د الله تعالی لپاره دا تابعداری همیشه لپاره اف غیر الله تتقون نو آیا سوا د الله تعالی نه یریږي تاسو د الله تعالی نه علاوه د بل چا تاسو یریږي دا بل دلیل عقلی وما بكم من نعمت او هغه چې بتاسو باندې کم نعمت دی په من الله نو دا د الله تعالی طرف نه دی کم نعمتونه چې بتاسو باندې شو دي دا د الله تعالی طرف نه دی نعمت ورکون کې بل څوک نشته او نعمت مبصرین لیکلی دی دوه قسمه دی یو نعمت ظاهری دی الله تعالی بدن درکړی دی خوراک سکا لباس درکړی دی او دویم نعمت باطینی دی قرآن دی احادیث دی او دا الله تعالی دین دی دا چې دم نعمتونه دی باطینی و ما بكم من نعمت او هغه چې تاسو باندې سن نعمت دی فمن الله دا الله تعالی طرف نه ثم اذا مسكم ضر بیا کله چې ورسیږي تاسو ته مصیبت په الیه تجرون نو خاص الله تعالی ته کړن چی گئی پر یاد کوي الله تعالی ته جوار او جر او الکیږي په عربی کې د کوتری سنگی سنگی دلته هغه ته الکیږي چغه وه کله چې تاسو ته تکلیف ورسیږي نو بیا کړن چی گئی الله تعالی ته عاجزی کوي ثم اذا کشف ضر عنكم بیا کله چې لری کې الله تعالی تکلیف ساسنه اذا فريق منكم نيادل استاسنا بربهم يشركون ده خپل رب سره شرکې ته دوه اتون کې الله تعالی زجر ذکر کړي کله چې ربانی الله تعالی مهرباني وکي نو بیا خوشاله کله باندې مصیبت راشي نو بیا الله تعالی ته چغه وای کړن چیږي خو کله چې نه الله تعالی مصیبت لري کړي بیا د الله تعالی سره شرک وای لیکفروا بما اتیناهم لیکفروا دې په عاقبت داشي لام دا عاقبت د پاره عاقبت داشی چې ناشکری وکړي دی بما اتیناهم په غنیمت باندې چې ورکړل دی مونږ دیو ته فتمتعوا نو زی پیدې واخلې دنیا پسو به تعلمون نظر دی تاسو پوه شئ مشرکان چې کله شرک وکړي کله چې الله تعالی دا غینه تکلیف لري کی بیا د الله تعالی سره شرک کړي نو عاقبت داشی چې الله تعالی په کومه مهرباني کړي د الله تعالی د مهرباني ناشکری وکړي او کوپر وکړي الله تعالی او توی زید دنیا پیدا واخلې پسو به تعلمون نظر دی تاسو پوه شئ په دې کې اشاره شول دی ته چې قیامت کې وتا سو سخترین عذاب ملو شي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالون عما كنتم تبترون دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کړي د پاره زجر ذکر کړي په نظر د غیر الله باندې د غیر الله په نوم باندې منښت مکوي تاسو څه شی ورکوي د الله تعالی په نوم باندې ورکوي دا موای چې دار پلانی بابا په نوم باندې او دار پلانی بابا په نوم باندې ويجعلون لما لا يعلمون او مقرری دی لما هغه چاله لا يعلمون چې دی نه پويږي لا يعلمون لدی دوه معنی په سرینو بیان کړی ځان پی پوي کوي دا نصیبا دا د یجعلون سره لګي ويجعلون نصیبا مقرری دی برخه مما رزقناهم دغه مال چې موږ ورکړې دیو ته د شر پر مقررې لما د هغه چر پر لا يعلمون چې هغه پوی نه لري درې سمانه یعنی دا معبودان چې ردیو په نظرونه باندې پوی نه لري ته چې کم بابا په نوم باندې ګډ سروې ورکې چرګ چرګوړې ورکې نو هغه ستاسو نه نظر نه اړو خبر هم نه لري چې تا وړي دغه په قبر باندې پاتې دی ګورجی خو دی نو سر ژوندول ورکې چې هغه یو خوري نو په غمړو باندې سکه چې مړو لوړی داغه پنوم باندې ورکې دغه خوردی چې قبر ته وړلې شوی د بابا پنوم باندې داغه خوراک د خلکو لپاره هم حرام دی نه جایز دی نو لا يعلمون ان پویږي د معبودان دیو د دې پرې نظرونه باندې دوی معنا ويجعلون مقررې دی نصیبا برخه مې مرزق نام دغه مان چې مونږ کړې دیو ته د چر پاره مقررې لما د هغه چر پاره لا يعلمون د زمير راجه د عابدانو ته لا يعلمون ان پویږي دغه عابدان د معبودان په حال باندې دا عابدان نه پویږي چې زمونږ د معبودان نه ساوري نه پسو باندې پویږي نو دا عابدان نه پویږي دغه په حال باندې دغه نه خبر نه دي چې هغه ته عذاب ملاويږي او کاغی ته رحمتونه دی الله تعالی تاللہ قسم پر اللہ تعالی وانی لتو سالون عما کنتم تفترون خام خات پوس پوکر لیشی ساسون داغی تاس کم دروغ جلوائی دا دی دروغ پارکی ہر مشرک چرے اغا مبتری علاللہ دے اغا پر اللہ تعالی وانی دروغ جلوائی ویجعلون للہ البنات سبحانہ ولہم ما یشتہون ارد پا مشرکین بالملائکہ وان اللہ دا اللہ تعالی ملائک چرے بعض خلق اغیر تا نسبت کچ دا اللہ تعالی لون دی ازان د پاره ک لور پیدا شین واغه نه خوخی او د الله تعالی لپاره خوخی و یعلون لله او دیو مقرری د الله تعالی لپاره البنات لونه ملائک سبحانه پاک د الله تعالی ولهم ماشتون او د دیو د پاره هغه سری چې دی غواړي ځان د پاره ځامن خوخی نو د الله تعالی لپاره لونه ولي خوخوي و اذا بشرا د موکله چې خبر ورکړل شي او تند دیو ته بل انسا پا جنای باندې فلور باندې زل وجو نشي مخ داغه مسود دن تک تور وه وکزویم او هغه د غسین ډکی معنا مرد څنګه وکړه اذا بشرا کله چې خبر ورکړل شي بشارت یا بشارت هغه خوشاله ته ویل کیږي چې دا هغه د اوریدل په وخت کې د انسان په مخ باندې اثرات کار شي نو چې دا معنا تاسو کوي کله چې زیره ورکړل شي زیره نو بشرات تبشیر زیر خویلی کی خوشحالی تا نو دیو پا لونو واندی خوشحالی دل نو بیای دا مخ تور تک تورولی کی دا نا دیده که وداغ مانا نکوی ازا بشرات کلی چی خبر ورکلیشی احدو هم یو تند دیو تابیل انسا پا آغا جنای بانی پا لور باندی زول وجو نشی مخ داغی مسود دن تک دور وحوا کزویم او دیده غسین دیر داکی در غسین بس پر سیدلی یه توارا من القومی زان پتی در قوم دخل کنه من سوی ما بشتر بیهی در اغا بد خبر نه چور کلی شوی دتا در اغا بد خبر نه دا بیا پتیگی چه خلق برا توی چرا بللور دیو شولا دا کارو شو یر سز آمن نکیگی چرتا د دیو جنا دخل کنه بیا پتیگی و یریگی دخل کنه چه خلق برا تا دا خبری کی ایوم سی کو علاهونین سوچ فکر کوي دی چې آیا وساتي هغه لور لره په ذلت سره ام یدسه فی التراب او یا ژوندی ورو منډي هغه لره په خاورو کې الا سما یحکمون خبر شي ډیر ناکاره فیصله دا غچ دی وکي ډیر بد فیصله ده ډیر زیاته غلطه فیصله کوي دی په روایتو کې راغلی دی هغه زنانه چې خوش قسمته او هغه چې نیکبخته زنانه ده کله چې اول دا غی لور وشي دا خوش قسمته او دا نیکبخته زنانه ای. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثو کی دا چاچی لونائی او دا آغی پا صحیح طریق قوانی تربیتو کی آغی تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر بشارتو نبیان کردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا چاچی دری لونائی یا دری خویندی یا دو لونائی یا دو خویندی او دا آغی پا احسن صحبتهن واتق اللہ پیهن پلہ الجنہ چاچی رخپلو دو لونو تربیتو که په صحیح طریقه باندې یا د دریو لونو تربیتو که په صحیح طریقه باندې په شرعی طریقه باندې او داغی په باره کې د الله تعالی نه او یریدا داغی سره ظلم زیاته ونه ک الله تعالی به دغه انسان له جنت ورکی. بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من عال جاریتین حتا تبلغ جا یوم القیامت انا وهو وزم اصابعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د چا دولونه دی او داغی په صحیح طریقې باندې داغی تربیت وکړه تر د بلوغه پورې نر قیامت پر روز باندې بدغه انسان ناشي ز او هغه په جنت کې دغه سیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دوه غوتی دغه سکللی دغه سیو په جنت کې یو دی. عائشہ بی بی رضی الله تعالی عنها وای زب کور کیوما یو ځنه نه راغله وای داغي سره دولونه وی وای زمانه سو وخت خلیکین زما سره سنو فلم تجد عندي شان غیر تمرتين یو کجوره زم په کور کې بس ټول راشن سو یو کجوره زمونږ استاد کور کې شي دوه درې تروړی نو بیا مې راشن ختم دی یوه کجوره او سیره په کور کې بس وای زما سره بل څه نو یوه زنانه راغله د هغې سره دوه لونه وي وای ما هغه زنانه ته هغه کجوره ورکړله هغه کجوره یې په دوه ځای کړله نیمې یوې لور ته ورکړله او بله هغه بلې لور ته ورکړله ولم تاکل منها او د هغې نه یې څه ونه خوړل په خپله ځان نه بیا روانه شوله وای نبی صلی الله علیه وسلم راغی زمونږ کور ته و ما نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه واقعیا بیان کړه د الله تعالی پیغمبره یو زنانه راغلی و دولونه اور سره وی زم وګی وی زم ما سره بل سنو یو کجوره هغه یو کجوره میغه ته ورکړه نو هغه نیمه کړه نیمه ویلور لورکړه نیمه بری لور لورکړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل منب تولیا من هاذ البنات بشین پچا باندې چې الله تعالی ازمی خو امتحان وکړي لونو نو کن له ستر من النار د دې په وجه باندې الله تعالی د جهنم نه پرده جوړ کړي دا زنانه دا جنکی دا غلونه دا دی صحیح تربیت کول. حدیث بخاری کی دا راغلی دا کما حدیث میچه تویل دا صحیح حدیث تی زیاد پا بخاری کی دا بیان شوی دی نورم دیر حدیث دی دی پا بارک. دا میر دیر پاره ویل معاشره کې باز خلک داسي چې کله دا غیلونه پیدا کیږي نو بس دا خلک نه پټیږي چې رب جای لور شوله یار داسي وشوله داسي وشوله دا د مشرکانو عقیده ده د بيدین خلکو عقیده ده او بیا په کار دي مؤمنان مسلمانان له چې د خپل لونو په صحیح طریقه باندې تربیته کوي الله تعالی دین هغه تزده کی به حیا نه کی مکتبونه ته ونه لګي او دغه سي نور چې به حیا نه پغه باندې ونه کی یتوارا من القوم دا ځان پټي د خلکونو من سوې ما بشره به د وجه د غناکار خبرې نه جده د تشويده د وجه د غبد خبرې نه جده د تشويده قیم سکو علا هون نو د سوچ فکر کوي چایا او وساتی دغه خپل لور لره فضیلت سره ام یدو سهو په ترابه او یا اومنډیا غلره ژوندۍ په خاور کې الاسا ما حکومون خبر شي ډیر ناکار دغه فیصله چي دی وکي ډیر ناکار دغه فیصله چي دی وکي للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم دی آیت کې زجر دی مشرکین بالملائکه څوک چې د الله تعالی تر دی نسبت کوي چې د الله تعالی د ملائکه ته الله تعالی درونه دي نو دا د الله تعالی لپاره ډیر بد صفات بیانې د الله تعالی لپاره اوچت اوچت صفات دي ثبوت د الله تعالی صفات ثبوتی الله خالق دی مالک دی رازق دی قادر دی عالم دی نو د الله تعالی لپاره سلبی صفات موجود دي لا شریک له لا ولد له لا ولی لا نظیر له لا مثیل له دا د الله تعالی سی ثبوتی او سلبی صفاتونه دي للذین لا یؤمنون بالآخرة دا چا لپاره چا ایمان نه لري په آخرت باندې مثل استوې دا غیر پر ناکار حالت دی ولله المثل الاعلى او خاص د الله تعالی لپاره اوچت صفات دي او هو العزیز الله تعالی زور اور دی فی تنفیذ ما اراده تفسیر مدارک لیکلی دي الله تعالی چې رسی اراده وکینو هغه نه پیدا ولا شي او هو العزیز فی تنفیذ ما اراده الحکیم فی امهال العباد کله چې دا خلق د الله تعالی سره شرک کوي خلیقین الله تعالی له مهلت ورکي فی امهال العباد الله تعالی مهلت ورکي